Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Musieć coś Musieć coś يجب يلزم Musieć Musieć يجب أن أرسل المكتوب. Muszę wysłać ten list. Muszę wysłać ten list. يجب أن أدفع للفندق. Muszę zapłacić za hotel. Muszę zapłacić za hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. Musisz wstać wcześniej. Musisz wstać wcześniej. يجب أن تشتغل كثيراً. Musisz dużo pracować. Musisz dużo pracować. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. Musisz być punktualny, punktualna. Musisz być punktualny, punktualna. يجب أن يعبئ التنك. On musi zatankować. On musi zatankować. يجب أن يصلح السيارة. On musi naprawić samochód. On musi naprawić samochód. يجب أن يغسل السيارة. On musi umyć samochód. On musi umyć samochód. يجب عليها أن تتسوق. Ona musi zrobić zakupy. Ona musi zrobić zakupy. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ona musi posprzątać mieszkanie. Ona musi posprzątać mieszkanie. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ona musi zrobić pranie. Ona musi zrobić pranie. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Musimy zaraz iść do szkoły. Musimy zaraz iść do szkoły. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Musimy zaraz iść do pracy. Musimy zaraz iść do pracy. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Musimy zaraz iść do lekarza. Musimy zaraz iść do lekarza. يجب أن تنتظر الباص. Musicie poczekać na autobus. Musicie poczekać na autobus. يجب أن تنتظر القطار. Musicie poczekać na pociąg. Musicie poczekać na pociąg. يجب أن تنتظر التاكسي. Musicie poczekać na taksówkę. Musicie poczekać na taksówkę.